Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Johanne Gansel. Inflationsfrygt, delta-varianter og klimakaotiske tilstande sommeren over. Det er ikke specielt let at blive klog på verden af i morgen. Men det er ikke desto mindre lige præcis det, vi plejer at gøre her hver eneste morgen mellem 9 og 10 i Millionærklubben. Også i dag selvfølgelig, hvor vi zoomer ind på amerikansk økonomi, blandt andet på den amerikanske infrastrukturplan og de mulige godbider, der eventuelt ligger i den for os investorer. Du skal hjælpe os, Ulrik Bie. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Økonomisk redaktør på Berlingske. Når vi taler inflation, så skal det selvfølgelig også handle om en masse om renter og alt muligt andet. Ulrik, der er sket rigtig meget i USA i løbet af sommeren på den front. Vi stod her inden sommeren og var meget nervøse over det tempo, som renterne steg på. Og så lige pludselig så er de faldet sammen igen. Er der en god grund til det? Ja, det er jo i høj grad delta-varianten og usikkerheden, som det skaber for tempoet i genåbningen i hele verden. Så det er ikke noget, der kommer til at ramme amerikansk økonomi så meget igen, men det er klart, det skaber noget nervøsitet. Og så var det spørgsmålet om også, hvor hurtigt kommer det til at gå med tilbagerulningen af pengepolitikken, og vi har jo haft i hvert fald en europæisk centralbank, der har været ude at sige, at de har smidt nøglerne væk, mere eller mindre. Men i USA, der begynder man er allerede så småt gået i gang faktisk, men gennem tekniske ting, men der begynder det til efteråret. Men sådan historisk set, Ulrik, de her tempi sådan op og ned i renter, den 10-årige amerikanske rente, det er sådan den, jeg holder øje med i hvert fald. Det kørte ret hurtigt op, og så kørte det ret hurtigt ned igen. Sådan historisk set, er det ikke usædvanligt? Nej, altså det, man skal huske, nogle gange går det meget hurtigt, ikke? Altså hvis der kommer sådan en eller anden markedsstemning, og der skete jo rigtigt, altså i starten af året skete der jo rigtig, rigtig meget, hvor der var en høj grad af eufori drevet af vaccinerne, samtidig med, at der var jo udsigt til, at der blev pumpet tusindvis af milliarder dollars ud i økonomien, og i øvrigt regnede man ikke med, altså at så begyndte vi også at få de her inflationstal, der steg meget, meget voldsomt. Nu er man så lige pludselig ikke så bekymret for inflationen længere, det tror jeg, man skal være lidt forsigtig med. Men det er sådan nogle faktorer, det er gået meget hurtigt op, så fatter den lidt igen, og så hvis vi kigger over med de lange briller, og sådan tegner en streg med, hvor vi har en længere tidsakse, så vil vi ikke kunne se de her krusninger i forhold til, at der er en opadgående tendens i de amerikanske renter. Sådan er det. Man skal bare zoome nok ud, så bliver man ikke så nervøs. Hvor det Churchill sagde, jeg stoler ikke på data, som jeg ikke selv har manipuleret. Ikke? Og som økonom, det første, man lærer, det er at manipulere med aksen for at få det budskab, man gerne vil. Jamen, du manipulerer bare med budskab her. En af forklaringerne var jo også positionering. Folk lå enormt langt i renterne, ikke? Og de blev bare ramt. Ikke? Altså, i går hørte vi om nogle af de største sådan makrofonde, der begynder at melde om tab på 1,5 milliarder. De er 10% nede i de her makrofonde, ikke? Altså, der investerer i obligationer. Altså, det vil sige, at folk var positioneret til det her, og da de så begynder at blive ramt nedad, det er lidt det samme, som vi kan se i aktiemarkedet. Ikke? At når du ligger alt for langt eller alt for kort positioneret, så kommer der nogle voldsomme bevægelser. Ikke? Og der var ingen tvivl om, at markedet lå bare langt til renter, altså til stigende renter, ikke? Og når så det begynder at tikke ned af, så får du jo den her maskine, der lige pludselig skal squeezes. Ikke? Ja. Så det var nok også en del af forklaringen. Og således fik vi også slået op for en stemme, som vi heller ikke selvfølgelig har hørt hele sommeren, fordi vi har holdt ferie. Michael Friis Jørgensen, velkommen til dig også. Jo tak. Dejligt, at du ville være tilbage i studiet her med mig igen, chefanalytiker hos H.C. Andersen Kapital og selvfølgelig porteføljeforvalter her i Millionærklubben. Michael, vi skal selvfølgelig kigge på din portefølje. Du gør vi sidst i udsendelsen, men inden vi går i gang, så kan du måske lige give os et par indspark om det regnskab, der kom fra Alibaba. Jamen i går, de skuffede jo på omsætning i en tid, hvor alle kigger på de kinesiske selskaber, bliver de ramt af den her regulering, så lad være med at skuffe på omsætning. Ikke? Det er vel det korte svar. Ikke? Jeg synes jo sådan set, når vi kigger på, at de er ude og bruge en masse penge på at få nye kunder ind, og hvis man kigger på, at de steg 42 millioner brugere på deres systemer, så var det egentlig også okay. Altså tjente de også egentlig okay penge, og de har jo selv meddelt, at alt ekstraordinært, de tjener, det skal investeres for ligesom at hjælpe det kinesiske samfund. Så problemet var, at mange lå positioneret til, den skulle nedad, og derfor tror jeg ikke, straffen var hårdere i går, men man må bare ikke skuffe lige nu. Der er så stor fokus på de kinesiske selskaber. Bliver de ramt af det her regulering? Det kan vi kun se et sted, det er regnskaberne. Så lad være med at skuffe på toplinjen. Men dykkende ned under det, jamen altså, så er det ikke noget, der bekymrer mig på den lange bane, men jeg kan sagtens forstå, at reaktionen var lidt smånegativ i går. Men du holder fast i Alibaba i porteføljen. Ja, ja. Et selskab, ja, Ulrik, jeg ved godt, du vil sige noget. Du skal nok få lov, jeg vil bare lige skyde ind. Jeg synes, det er jo interessant, for det er faktisk Kina, der ligesom også er blevet sommerens store tema, hvor vi troede, vi skulle tale om inflation. Så er det jo faktisk det kinesiske myndigheders forsøg på at tøjle alle dele af det private erhvervsliv i Kina. Det rammer også Hongkong-børsen ekstremt hårdt. Mm. Og det er meget, meget interessant, fordi det har også store implikationer for, hvad der kommer til at foregå i vores egne økonomier her. Så det er virkelig, virkelig spændende, hvad de har gang i, og hvor langt de vil gå. Bestemt, og vi ser jo altså også, at selskaberne, de taler den sang nu. Tencent var ude at sige, at de vil begynde at udelukke, eller måske bare begrænse børn under 12 for at spille spil på nettet. Og jamen altså, hvis man troede, de var stoppet, så kaldte de spil på nettet opium i går, og så gik de så i gang med deres chipsektor, som er det hotteste, som alle investerer ind i, fordi der er kæmpe stor mangel på chips. Der synes de, var de her priser ikke stenet for mig til de her chips til bilsektoren, var der arbejdede de sammen, de her chipsfabrikker, ikke? Og de faldt alle sammen 10%, de her chipsmaker i USA i går, eller i Kina i går. Og med 10% skal I huske på, at det er det maksimale, en aktie kan falde en dag i Kina, så den stod bare på 10,000. Ja. Altså, han er i gang, og jeg tror, at han kommer til at trække sig, fordi at vi har den her tech-krim i USA, han har brug for sine selskaber. Men lige nu, der er han på en mission, hvor hvis der er noget, der bliver alt for mange penge ind i, hvis der er noget, der bliver alt for hot, hvis der er noget, han mener, at de hellere skulle investere andre steder, så går han ud og rammer selskaberne. Og ja, det er implikationer i hele verden, det her, ikke? Fordi at det er jo ret store penge, der ligger i de her regioner. Og jeg så Bloomberg i går, og jeg så 14 mennesker, der snakkede om Kina, og de 14 af dem kaldte dem uinvesterbare, ikke? Altså, den kinesiske region. Det er jo hele tiden, det kan jeg huske, da jeg var faktisk med i Millionærklubben, da Alibaba gik i luften, ikke? Og jeg sagde, at man med investering i black box. En ting, man ved ikke, hvad der ligger i selskab, man ved heller ikke, hvad de kinesiske myndigheder kan finde på, fordi det er ikke som vores egne myndigheder, vel? Og det er jo noget, det er jo virkelig det, vi får set nu. Hvis vi går ikke meget langt tilbage, så var det ord, der karakteriserede politik i Kina, det var vækst. Nu er det kontrol. Det er to meget forskellige ting, for det betyder faktisk også noget for innovationen. Ikke? Hvis det er sådan, at der er jo millioner af kinesere, der rejser til udlandet for at blive dygtige, og så kommer de hjem og ind i de her virksomheder og bliver innovative. Det er jo det, der er det nye ved Kina. Men har de lyst til at komme hjem igen? Altså, der er også noget fødekæde i forhold til, hvis man ved, at man bliver lukket ned, fordi hvis det bliver en succes, eller man kan ikke få lov, og så videre, ikke? Og hvad bliver ens teknologi brugt til, er der måske også nogen, der overvejer. Så der er virkelig nogle ting i forhold til de her magtpositioner, hvor at, da vi havde en i avisen, en Kina-ekspert, som sagde, at vi behøvede ikke så meget at frygte Kina, for de skulle nok skyde sig selv nok i teknologifoden, til at vi andre skulle kunne komme op. Det er måske lidt hårdt at sige det, men det er faktisk en af de store tektoniske plader, der har bevæget sig hen over sommeren, som virkelig kommer til at sætte en dagsorden ind i efteråret. Og det kan godt være, at du kaldte den allerede dengang, Ulrik, da Alibaba gik på børn. Det er fordi, jeg forstår det ikke. Nej, men altså ærligt talt, vi har jo altså også haft et hav af eksperter og strateger og økonomer og alt muligt andet godt folk her i studiet, som har sagt, gennem en del år, man er nødt til at være med en del af sin portefølje derude i Kina. Jamen det er selvfølgelig, altså prøv at høre, Kina er fantastisk på rigtig mange måder, men vi må ikke glemme, at vi har nogle myndigheder, som har nogle andre prioriteter og en anden måde at tænke på, end det vi er vant til. Og den ramme måtte rigmanden Jack Ma jo ligesom også opdage, at der er grænser for, hvor stor mand man kan blive i Kina, når man ikke er præsident. Ikke? Mm. At det er bare en anden måde, det er en anden rammevilkår. Og det er klart, at det betyder også, at man skal tænke sig om på en anden måde. Og det er ikke som at investere i et dansk, eller et amerikansk, eller et tysk, eller et fransk firma. Der er nogle andre vilkår, som man bare skal have med i den måde, man ser investeringer på. Og det er i hvert fald blevet ret tydeligt for os alle sammen her den seneste tid, sådan så man skal passe på, hvis man sidder med de der kinesiske aktier. Michael Friis, han holder fast i Alibaba. Jamen altså, det kræver en risikopræmie. Jeg har altid troet, at den risikopræmie vil blive lukket. Jeg har altid haft meget, meget høje forventninger til Alibaba. Jeg har altid haft den. Jeg har også haft den siden kurs 69, og den er trods alt lukket i 200 i går. Så altså, det går nok alt sammen, men jeg har altid troet, at den skulle nå 600, fordi den her risikopræmie i forhold til, hvordan deres vækst og priser i forhold til USA, fordi at Kina vil egentlig bruge deres tech-giganter mod resten af verden, så du ved, de vil lade dem åben. Så det var min investeringstese. Den har ikke holdt. Altså, det er bare sådan, det er. Altså, du ved, så du ved, de her fald på omkring 50% i de kinesiske internetgiganter fra toppen i februar. Altså, alle sidder og kigger, wow, det ser lækkert ud og slikker sig omkring munden, når de ser sådan en kurskraft. Det gør jeg ikke. Det er ændret. Der er en anden risikopræmie, der skal på de her aktier. Prissætningen skal være anderledes på de her aktier. Jeg tror så i nogle enkelte aktier, som Baidu og Alibaba, at dem lader de sådan lidt være, fordi Baidu laver autonomous driving, robotteknologi, som de nu siger, det vil de satse rigtig meget på, og de laver sådan lidt mindre det her forbrugerrettet. Sådan en som Tencent, den laver computerspil, det er det, de kalder opium. Alibaba står for stort set hele det kinesiske forbrug. You know what? Altså, han har brug for det i en eller anden omfang, ikke? Det er ikke så det er sådan nogle teser, jeg tror, man skal ned, så man skal være meget kredsen derover og så sige, hvor er risikoen henne for, at han griber ind, for det kommer han til at gøre. Og det er den måde, man skal begynde at investere på. Men der er kommet en meget større risikopræmie. De skal være meget billigere end de amerikanske. Den tese røg for mig. Men de er så også blevet priset cirka 50% længere ned, og det mener jeg så måske nogle aktier er for lavt. Men du bevarer dit gode humør, Michael Friis. Det er en fornøjelse selvfølgelig, som altid at have dig med. I Europa, der var der gang i den i bankaktierne, Société Générale og Bank of Ireland, det var nogle af dem, der lagde regnskab på bordet i går. De steg begge to ret så kraftigt, 7% til den franske bank, og Irlandsbanken altså 10%. I dag har vi fået et regnskab i Danmark fra en ikke helt så stor bank, men dog Ringkøbing Landbobank. Michael Friis, det ser jo godt ud, som altid. Det ser godt ud. Nu skal jeg lige se, om jeg kan finde kursen deroppe. Ja, du scroller bare løs. Jeg scroller løs. Jamen det så ganske godt ud. Altså, men det er jo sådan lidt... de opjusterer ikke, kan jeg se, og det må vi lige se, hvordan markedet reagerer på. Men igen, det er jo en rigtig, rigtig vel dreven bank, ikke? 11% stigning i deres indtægter, ikke? Altså, det er der ikke rigtig de andre banker, der kan følge med på. Så alt i alt jo... Og nu kan man måske også forvente, at der begynder at komme nogle udbyttebetalinger fra de banker der igen. Der er også noget tilbagekøb af egne aktier, eller noget i den retning. Skal man være i bankaktier lige for tiden? Jeg har jo gerne vil være i dem i foråret. Jeg er ikke helt sikker på, at man skal være det i efteråret, for vi skal huske på, at alle de her stille regnskaber, nu fik vi nogle store stigninger her, men banker er jo også et rentepapir. Og du ved, jeg må bare erkende, at jeg troede, vi skulle diskutere hen over sommeren, renterne skulle meget opad, det ville koste i aktiemarkedet. Det var ikke, fordi jeg troede, de skulle voldsomt opad. Men den diskussion er jo lidt fladet ud. Vi har jo også set nogle amerikanske banker, der aflægger nogle meget, meget stærke regnskaber osv. Men de vil ingen steder, og det er jo fordi, at banker er et rentepapir. Stigende renter, stigende indtjening. Og den medvind havde de jo foråret. Altså, banker er to ting. Skal renter stige, eller skal den økonomiske vækst overraske positivt? Og det var jo alt sammen noget, vi fik i foråret. Og der fik vi jo en reprisning af hele banksektoren tilbage til lidt normal. Jeg er ikke helt sikker på, at de samme makrotendenser, altså omkring renter og stigende, og snakke om stigende renter, og om vi overrasker så meget på makroøkonomien, om vi skal snart til at diskutere 22-vækstbilledet osv. Jeg er ikke sikker på, at de ligger det helt rigtige sted. Så hvor jeg i foråret havde nogle banker for første gang i mit liv, så har jeg det faktisk ikke mere. Det kan sagtens være forkert. Det kan sagtens være, at vi stadigvæk lader os overraske på den økonomiske vækst, men det billede, jeg har ind i efteråret omkring de temaer, vi skal diskutere, er ikke stigende renter, er nærmere, om vi skal ned på 2022-estimaterne for den økonomiske vækst, og vi ikke kommer til at se de samme overraskelser i makroøkonomien ligge på grund af delta-varianten. Og i det miljø er jeg ikke helt sikker på, at man bare generelt skal ligge med banker, og slet ikke efter, at de fleste af dem er blevet repriset tilbage til nogle niveauer, hvor de er stadigvæk billige, men de er ikke de her uhørt billige, som de var ind i det her. Så nej, det er ikke en sektor, jeg kigger så meget ind i med. Okay. Og så meget af det kom jo også fra tilbageførsler, fra hensættelser til tab under coronatiden, som jo ikke er kommet, fordi vi holder økonomierne flydende. Mm. Og selvom vi får høje vækstrater, så tror jeg, det er en af de ting, som vi vil sige, vi har jo haft meget, meget få konkurser, fordi vi har haft så mange ting. Det kan ikke blive ved i al evighed. Og så er det spørgsmålet om alt, der står i dag på et ben eller en to, også står om 6 måneder. Og det gælder ikke bare i Danmark, det gælder også i USA og alle andre. Jamen, hvad tror du, Ulrik Bie? Jamen, jeg tror, det er jo det billede, vi ser i USA, det er også det, hvad betyder det for aktiemarkedet, kan man sige. Der er alt sådan, at i USA, der ser vi meget klart, at de store har vundet på coronakrisen. Mindre har ikke klaret sig lige så godt. Og så er det jo spørgsmålet, hvad betyder det for indtjening, og hvad betyder det for hvem, der falder? Jeg tror, at der vil være en del af små virksomheder, og i en del af det, man kan kalde oplevelsesøkonomien, som vil få det svært. Fordi vi må bare indrømme med Delta-varianten, selvom vores vækstrater samlet set bliver pæne, så vil der være, altså den her, altså verdensøkonomien kommer ikke til at blive normaliseret på den korte bane, på den måde, vi troede for et par måneder siden. Og med det mener jeg, vi kommer ikke til at rejse på den måde. Ikke? Altså, hvis København ser, som bare en by som København er et godt eksempel, Paris lige nu lider, fordi storbyerne er dem, der har tiltrukket mange oversøiske turister. Ikke? Og det vil sige, at København er ikke dimensioneret til den københavnske befolkning. Den er dimensioneret til den københavnske befolkning, plus ret stort inflow af turister. Og hvis ikke de kommer, så er der nok for mange restauranter og hoteller og alt muligt, i hvert fald på den korte bane. Mm. Og det er jo så spørgsmålet, om der er nogen af den tilpasning, der kommer, når vi egentlig er genåbnet, men hvor verden jo ikke er det. Og det er nok et af de ting, vi kommer til at se lidt som tema, når vi kommer ind i efteråret. Så måske skal man også passe lidt på med small cap-aktierne, i hvert fald resten af året. Der er i hvert fald noget, som altså, den her normalisering af rejseverdenen. Italien får et fremragende år. Grækenland får et fremragende år. Det gør de altså ikke i Thailand, vel? Altså, det er bare for at tage nogle lande. Men det gælder så selvfølgelig også dem, der transporterer turister til de pågældende steder. Og så må vi også huske, for resten af forretningsrejsende, som man jo også troede et eller andet sted skulle normaliseres på den anden side af sommeren, det kommer nok også til at tage lidt længere, fordi verden ikke er lige så åben, som vi egentlig havde troet, den ville være. En sidste ting, inden vi lige dykker for alvor ned i amerikansk økonomi, Michael, så bemærkede jeg også, at Robin Hood, den her nye aktie, der lige er gået på børsen i sidste uge, jeg tror det var i torsdags, med et fald. Den kom ud på IPO-kursen 38, og så faldt den 8% til at starte med, og folk var sådan helt forvirret, og din og datten, og hvad sker der, og Cathie Wood var selvfølgelig ude at købe op, og alt det der. Det er jo sådan en af de der aktier, der bliver talt rigtig meget om, og som er hypet på en eller anden måde. Ja. I går så steg den så 25%. Hvad delen sker der i det selskab? Jamen altså hvis det er bannerføren for de her meme, altså aktier, GameStop og det her, så må vi nok også bare sige, at det er jo de private, der køber ind i den, ikke? Altså du ved, de har selv solgt til de private. Det er dem, der er på deres platform. Det er sandsynligvis dem, der handler den der. Så jeg tror, man skal passe på med at kigge for meget på det her. Altså der er selvfølgelig Cathie Wood, som har været ude og købe den ind til sin AGTF, ikke? Det kan være, der er nogen, der følger det, og kan være en del af forklaringen, men hun lå der jo allerede meget. Jeg tror, den startede dagen, fordi at den blev priset ned i et lavt niveau. Der var mange, der var ude og snakke omkring den her lock-up, som du ved, som måske skræmte nogen, og nu er de overskrifter så væk, og så er det jo givet frit. Hvorfor skal den ikke i 200? Hvorfor skal den ikke i 300? Hvorfor skal den ikke i 400? Altså, hvorfor skal den ikke i 500? Altså, du ved, det er der jo bare nogle aktier på aktiemarkedet, der handler lige sådan her. Den handler ikke på fundamentaler, den handler på tanken om, hvorfor skal det ikke kunne koste det 10-dobbelte. Altså, du ved, så det er mit bud på den her, ikke? Altså, du ved, jeg bryder mig ikke så meget om den, fordi jeg er stadigvæk ikke helt sikker på, og nu så jeg i går Interactive Broker, en af de store amerikanere, de begynder nu at forklare, deres forretningsmodel er ikke at sælge kundernes data, så der er nogen, der kan få en lidt bedre pris i forhold til det. Det er jo Robin Hood koster ikke noget, fordi de sælger dataen, så er nogen, der kan lægge sig lidt ind for dem. Alting koster noget. Du skal huske, også når det er gratis, ja. Så har du solgt dit data. Så Interactive Broker kører nu reklamer for at forklare deres system. Det gør vi ikke, så derfor får du en god pris, Robin Hood. Og de fortæller jo så ikke, at Robin Hood gør, at de sælger, du ved, deres handelsdata, så nogen kan lægge sig ind foran, så du sandsynligvis får en lidt dårligere skæring, og det er den måde, de betaler penge på. Og den forretningsmodel, jeg er altså bare bekymret for det regulatoriske miljø på det amerikanske miljø over for Robin Hood. De gør det rigtig godt. De er selvfølgelig afhængige af de private, men det er ikke en aktie på grund af det regulatoriske miljø og den måde, de har bygget deres forretningsmodel op på, og den måde, jeg er bange for, at politikerne kan lynhurtigt skære i deres indtjening. Det er ikke sikkert, det kommer, men det er en af mine bekymringer, og derfor kigger jeg ikke særlig meget på den aktie. Jim Cramer, som er... Det er helt generelt det der, det tror jeg. Nu var de ude af det amerikanske børstilsyn i går og talte om kryptovalutaer, at de skal have flere redskaber til at regulere det. Det her kommer. Altså de der dele af økonomien, som fungerer ved, at de kan gøre, hvad de vil et eller andet sted, som er nyt, og Washington er jo milevidt bagefter, også mentalt. Altså, når man er der til høring og prøver at høre, hvordan de skal forklare de her ting, så det er dårligere til det, end jeg er. Ja, det var sådan, det er et eller andet med, ikke? Og så ved man godt, okay, det har du heller ikke forstået, det har jeg så ikke. Men alle de der ting, de kommer til at blive reguleret, fordi vi kan simpelthen ikke tåle, at vi har nogle dele som nogle platforme eller andre ting, hvor noget man investerer i, hvor at det begynder at komme ind i almindelige menneskers opsparinger og porteføljer, men at man ikke har styr på det. Og det er, fordi i det øjeblik, der begynder at komme nogle tab, så kommer alle og peger fingre af den Federal Reserve eller Washington og siger, hvorfor har I ikke gjort noget? Og det er ikke bare en demokratisk ting, det her. Det er faktisk også noget, republikanerne er meget bekymrede for. Det her er noget, akkurat ligesom at slå Kina oven i hovedet, at der er meget bred enighed om i Washington. Og man skal altid være meget forsigtig med noget, når der er bred enighed i Washington mod det. Ja, man kan jo godt blive en lille bitte smule i tvivl, om de har sådan en ordentlig styr på det over hos Robin Hood. Du sagde, at der var en lock-up-periode, men alligevel så jeg, at der var masser af deres ledende medarbejdere, som havde været ude at sælge deres aktier i hvert fald. Så meget lock-up var der så altså ikke. Jim Cramer, som er den her meget excentriske vært på Mad Money, han var også ude og tale om, at nu skal man bare købe op i Robin Hood, og så kan man jo lige præcis beslutte sig for, om man vil lytte til ham. Det sagde han også om subprime, så vidt jeg husker. Ja, men man kan jo også sige, at Robin Hood kan jo så blive sådan en bannerfører, for hvis de begynder at regulere den, så bliver det jo lidt det her med anti-establishment. Ja. ej, de der store lede banker får nu deres lobbyister til at presse den her ned. Jeg køber aktien, ligesom jeg køber GameStop og det der, de der lede der. Så det betyder jo ikke, at aktiekursen skal nedad. Du ved, fundamentalt set, som fundamental analytiker, så kan jeg bare ikke lide den ud fra den historie af i forhold til, hvordan den er, altså hvad du trods alt betaler for den. Ikke? Men det kan sagtens have den modsatrettede effekt, at det er folket mod staten, de store banker, det er den her, ikke? Og derfor, jeg skal bare købe aktien. Du ved. Det er meget, meget muligt, den historie, den kommer. Fundamental analytiker. Så er jeg nødt til at tænke anderledes. Der er så mange ting, vi skal omkring i den her udsendelse. Det er en fornøjelse at være tilbage. Og selvfølgelig skal jeg også huske at invitere jer indenfor, kære lyttere, uden jer intet program. Så byd gerne ind med spørgsmål og kommentarer her til studiet. Det foregår på sms'en 42 42 03 21. Eller I kan debattere med hinanden ude på Facebook. Men hvis det er herinde til mig, så er det altså på 42 42 03 21. Ja, Ulrik Bie, nu starter jeg udsendelsen med at hive tre store overskrifter op på banen, som stadigvæk fylder, og som selvfølgelig også fyldte inden sommerferien, corona, klima og inflation og renter. På en eller anden måde, så jeg kan det godt være, det er de samme overskrifter, men de har alligevel udviklet sig lidt i løbet af sommeren. Lad os bare sådan hurtigt starte med corona først. Der sker rigtig meget også i USA, som du sådan særligt holder øje med. Det virker til, at de måske er nået et eller andet form for mætningspunkt for, hvor mange der ønsker overhovedet at vil lade sig vaccinere. Bliver det et problem sådan økonomisk set? Det er jo noget af det, vi talte om helt tilbage i starten af året, hvor vi jo havde et EU, som snublede lidt i starten. Hvor det, som jeg havde sådan lidt, det var, at i USA havde vaccinerne, og de havde en masse villige til at blive vaccineret. I Europa, der havde vi ikke vacciner, men vi havde en masse, der var villige til at blive vaccineret. Det, der så kommer til, det er, at i USA, der har du sådan en kombination af, at det er blevet ekstremt politisk. Det er jo sådan set Trump, der har æren for, at vi fik udviklet de her vacciner så hurtigt, de amerikanske vacciner, men alligevel har han ikke ville gå ind aktivt og støtte op om, at man skulle blive vaccineret. Nu er man blevet så bange hos republikaner, at man rent faktisk begynder at opfordre folk til at blive vaccineret, men der har været rigtig, rigtig mange, der har siddet, og egentlig, fordi Biden har kørt den dagsorden, så skulle han ikke have den politiske sejr, at folk blev vaccineret, ergo, så har vi de her meget store lommer rundt omkring af uvaccineret. Og en af dem, der jo har været helt tidlig ude, Ron DeSantis, som er guvernør i Florida, ophævede faktisk alle restriktioner sidste efterår. Det var modigt, dumdristigt, afhængig af, hvordan man ser på det, men jo faktisk har haft stor succes med det. Florida har nu de største antal indlæggelser per indbygger, de har haft under i hele coronatiden. Ikke? Mm. Og det gælder også en række andre sydstater, hvor det peger lodret opad. Så lige pludselig har republikanerne fået et problem. Ikke, fordi det var deres politik, og det er jo det, der er det tragiske et eller andet sted, det er jo sådan set, at en ting er, at vi kan diskutere restriktioner og frihed og sådan noget, ikke? Og der er jeg måske lidt uenig med nogle af dem, der vil lukke ned for evigt, men det ændrer jo ikke på, at der ikke i Europa er så stor politisk uenighed om vaccinationerne, og at det er det, der er vejen ud af det her. Frankrig, som man jo har, hvor der er flere vaccineskeptikere end andre, som jo kom ekstremt langsomt i gang, fordi man skulle udfylde 40 siders dokumenter og have notar på, for at man overhovedet kunne få et stik. Ikke? Det holdt de jo ligesom op med. Nu har de jo så indført de her coronapas, eller vaccinationspas, som det jo reelt set er, hvor at man for at kunne gå på restaurant og så videre, også i sundhedssektoren, jamen så skal man være vaccineret. Og det betyder, at franskmændene de bliver stukket i armen, spanierne bliver stukket i armen, italienerne bliver stukket i armen. Og amerikanerne, der er man løbet ind i den her kombination af, skal man sige, højorienterede vaccinemodstandere. Det er jo også faktisk noget, der er meget udbredt blandt børnevacciner. Det hører vi ikke så meget om, men det er et kæmpe problem, at der er store lommer i USA, hvor man ikke er vaccineret mod mæslinger og sådan noget, for eksempel. Og der har så også lige været et dødsfald. Har der ikke dødsfald? Jo, men så kombineret med, at der faktisk også i de sorte befolkningsgrupper, især i syden, der har man blevet brugt som nålepude i forsøg, hvis nogen går nogle år 10 tilbage, og der er man ikke, at der man altså stadigvæk har en stor udbredt skepsis mod, når regeringen kommer løbende med en nål. Og det er der, man er løbet ind i, så det amerikanske vaccinationsprogram er fuldstændig fladet ud, hvor vores peger lodret opad. Nu er det jo så, og det er vaccineret, der jo ender op på hospitalet. Der er selvfølgelig også nogen, der er vaccineret, der bliver smittet. Det kommer vi også til at se herhjemme. Det er, selvfølgelig sker der det. Men at forskellen er, at det er de uvaccinerede, der ender op på hospitalet. Og så er det jo så det, som er det store spørgsmål, fordi nu har de indført anbefalinger om mundbind fra federalt niveau, når man er indendørs og sammen med andre mennesker. Hvorfor skal vaccineret betale prisen for, at de uvaccinerede ikke vil vaccineres? Fordi dem, der ikke vil vaccineres, det er også dem, der ikke vil gå med mundbind. Og det her er ikke længere en vindersag for Biden på samme måde, som det var i juni, hvor 89% af amerikanerne mente, at det var velhåndteret, og at det gik den rigtige retning. Så det her er faktisk endt med at blive en kæmpe varm kartoffel for præsidenten, selvom det ikke er hans vælgere, sådan set, der er problemet. Men altså meget stærke fronter også i befolkningsgrupperne over sådan for hinanden efterhånden. Man ser jo altså også billeder derovre fra, og jeg ved godt, at man kan finde alt på det der internet. Men jeg har da set flere videoer af sådan folk, der simpelthen langer ud efter hinanden, eller altså er meget verbalt voldsomme, hvis er at man meget. Er på den... Ja, det er de meget. Nå, men det ser ikke ud til, at det blev bedre i hvert fald. Men spørgsmålet er, nu har New York for eksempel i går introduceret det samme, at man skal være vaccineret for at kunne spise indendørs til efteråret, og det tror jeg faktisk kommer i de fleste europæiske lande. En eller anden form for vaccinationsmandat, der kommer til at løbe en længere periode. Og i New York er det ikke det store problem, for de er alle sammen demokrater, så de er mere eller mindre alle sammen blevet stukket. Ikke? Men det er noget, altså kommer du til sydstaterne, kommer du til Missouri, alle de der steder, så er det noget, hvor du har meget store lommer, hvor at der kommer ikke nye nedlukninger. Men til gengæld, så er det altså en ny belastning af hospitalsystemet. Så lad os bare hoppe fra den der snak corona, og det der måske er lidt politik, og så hoppe videre til, lad os tale Fed og renter og inflation og tapering, altså hvis at Fed skal til at tilbagerulle de her opkøbsprogrammer ude på obligationsmarkedet. Hvordan ser det ud nu? Fordi før sommerferien, der stod vi der og talte meget om, at nu er det lige før, at de går i gang, og der har der også været ryster ude om, at de måske er klar til efteråret. Har corona ændret på det billede, Ulrik? Nej. Det var faktisk ikke... Nu spildte jeg en onsdag aften med at høre Jerome Powells pressemøde her sidste gang. Sådan er det, når man har sent sommerferie. Men nej, der er ikke noget. Altså, det var overhovedet ikke noget, der var på... Det er ikke på deres radar, men de har en meget, meget klar forventning om, at det, som de kigger på, som har jo været lidt mysteriet i amerikanske opsving her siden foråret, at der ikke er blevet skabt flere job, at nu kommer ketchup-effekten her. Og det får vi jo at se. Noget af det, de selv peger meget på, det er jo, at man har haft de her forhøjede dagpenge, som mange republikanere mener har holdt folk fra at tage et arbejde. Der er faktisk også et kæmpe problem med børnepasning. Så på mange måder så har folk været lidt tilbageholdende. Det vi ser nu, det er, at virksomhederne har fundet ud af, at det her forsvinder ikke på en måned eller to. Og vi har rekordmange, der frivilligt forlader deres job, og det gør de, fordi de tror, de kan få højere løn eller bedre vilkår. Det kan også være hjemmearbejdsvilkår et andet sted. Så vi kommer til at se et ganske markant opadgående pres på amerikanske lønninger i den kommende tid. Og så tror jeg også, at vi begynder at se, at der kommer nogle rigtig flotte jobtal. Og det er sådan set det Fed forventer sig. Og derfor holder de banen, som de har indtil videre. Og jobtal, det får vi altså blandt andet på fredag. Der kommer også en privat jobrapport i dag, ADP-rapporten, men det er altså non-farm payrolls, der er det store vigtige tal, og det lander på fredag. Michael, hvad har du forventninger til det? Ej, den tror jeg, vi overlader til makroøkonomen, hvis vi skal ned i forventningerne. Jamen, jeg tror ikke, vi er kommet i gang endnu, for vi er stadigvæk i den her sommerperiode, hvor folk er svært ved at få passet deres børn. Du ved, der er stadigvæk den her social security check, men jeg tror, at det er strukturerne på det amerikanske marked, ikke? Altså, du ved, der er ikke børnepasning. Når børnene ikke er i skole, så kan du ikke gå på arbejde. Altså, du ved, vi er ikke ligesom herhjemme, at vi lige får lavet en nødbørnehave, vel, så at folk kan komme i gang. Altså, jeg tror, det er en af de her forklaringer, ikke? Og så er der det sidste faktum, det er, at så længe folk har penge på lommerne, så vender de ikke nødvendigvis tilbage til et job under mindsteløn. Altså, du ved, og det er der jo mange sektorer og mange amerikanske, der har været drevet. Og nu begynder lønningerne at stige derovre. Men jeg tror ikke, vi er der endnu. Og jeg tror også, at en af risiciene, jeg ser, det er jo, at vi vender lidt tilbage til, at vi skal diskutere, om centralbanken skal ud og lempe, hvis jobmarkedet bliver bedre. Og der er nogle strukturelle forhold, der kan gøre det her i efteråret. Men sådan overordnet set, det kan være, at centralbankerne ikke har gjort noget, men markedet har jo pillet sig væk fra det. Ikke? Altså, de begynder at sige, at vi får jo ikke det her. Altså, økonomierne bliver ikke så stærke, som vi havde forventet på grund af Delta og så videre, så du ved, så de kan måske godt være i 23, vi først skal se den første rentesten. Det kan godt være, at vi ikke begynder at hive likviditet ud af markedet i efteråret, som man frygter. Jeg synes bare, det er lidt sjovt, når man kommenterer skal man sige, på virksomhedernes udmeldinger, ikke? Det går godt, og det her selskab, det kommer til at gå rigtig godt, fordi de kan sende regningen videre til forbrugerne, og det er det, de har fortalt os, de vil gøre. Og i øvrigt kommer der ikke inflation, fordi det er kun brugte biler. Altså, alle de store amerikanske forbrugerkoncerner har meldt ud, at de sætter priserne løbende op fra august og september. Og vi taler 5-10% på deres varesortiment. Det er dagligdags varer. Det her, nu snakker vi om, at corona er blevet et stigende problem af varm kartoffel for Biden. Inflation er hans overskyggende problem, fordi det, der er stedet pris, det er sådan set det, som folk tænkte, de skulle have i genåbningen. Det er blevet meget dyrere. Og det, der kommer til at stige fremadrettet, det er især det, der rammer hans kernevælgere, nemlig basisvarer. Og bare sige, når vi så på Trump, han fik jo mingeleret renten ned ved at skabe uro i økonomien omkring handelskrig. Kan I huske det? Det har været nogle fremragende sommer, vi har haft. Men han fik den jo ned på at skabe en usikkerhed, som gjorde, at renten blev sat ned, selvom økonomien ikke blev ramt, fordi han manipulerede centralbanken ind til et eller andet sted, hvor de ikke turde gøre det andet end præventiv rentenedsættelse. Biden gør det modsatte. Altså, Yellen var for, det var også en af de ting, der fik renterne op helt tilbage i foråret. Det var jo fordi, at vi havde finansministeren som tidligere centralbankchef, som sagde, at det er helt naturligt, når vi kommer med infrastrukturpakker og andre ting, at renten bliver sat op. Det er bare sundt. Det er jo faktisk en overførsel af købekraft for husholdninger til staten. Det siger vi ikke højt. Men det, som Biden har gjort, det er jo, at han er gået ud og sagt, Fed er uafhængigt. Hvis de vil sætte renten op, skal de bare gøre det. Og det er jo præcis det modsatte af, hvad Trump gjorde. Mm. Og i og med, at vi har altså en Powell, som skal genudpeges til foråret, så er det faktisk ikke nødvendigvis sådan, at hvis vi spoler tiden et halvt år tilbage, så vil vi sige, jamen den i Fed, der vil holde renten lavest længst muligt, er den oplagte kandidat, fordi det er det, demokraterne vil have. Demokraterne vil have den her inflation ned. De kan ikke holde til, at du har faldende realløn, som du reelt set har nu. Det er rigtigt, vi har store opsparinger i husholdningerne, også de fattige husholdninger, som meget mere end de plejer at have. De har rekord meget betalt deres dyre gæld af og sådan nogle ting. Men det ændrer ikke på, at det her er altså noget, som folk mærker i deres dagligdag. Og det vil de især komme til efteråret, når det rammer. Det er det, man kan kalde consumer staples for at bruge sådan et aktieudtryk, men altså basisvarer. Og det er et kæmpe, kæmpe problem for Biden. Derfor så er det der er grønt lys for at begynde at trække tilbage, og det er altså det nye i Washington. Så renten, eller inflationen, skal være nede, hvis man skal lytte til, hvad du mener, at Biden han kæmper for. Men ikke desto mindre, så er der også en gigantisk stor gæld, som det måske ville være meget fedt at sådan have lidt inflation og løbe rundt omkring. Ja, ja, og altså, rente op, altså, det suger jo penge ud af statskassen også. Sådan er det, men det ændrer ikke på, at den politiske fortælling lige nu, det er, at republikanerne har fundet to ting, de kan hamre på Biden. Det ene er, at grænsen til Mexico igen er hullet som en si. Det andet er, at hans politik har medført, at amerikanerne, almindelige amerikanere, mister deres købekraft. Så med mindre vi begynder at se lønstigninger, så hedder 4-5-6%. Så er der mange, der vil føle, at de er blevet fattigere. Og det er enormt farligt, fordi det er den middelklasse, som han skal bruge for, at de vinder demokraterne midtvejsvalget i 2022. Så der er en kæmpe politisk fortælling, som er enormt vigtig. Og som sagt, så tror jeg altså, at vi kommer til at se ganske markante lønstigninger i USA, hvilket jo også sådan set var det, der var på vej før corona, ikke? Vi har frosset vores økonomier. I USA der har de smidt penge ud med helikopter. Ikke? De har jo ikke bare hjulpet virksomheder og husholdninger igennem. De har jo kastet penge ud. Ikke? Fed prøver ligesom at komme med støvsugerne og se, om de kan hive nogle af dem ind igen. Men det betyder også, at nogle af de ting, vi kunne se på arbejdsmarkedet før corona, det gælder også herhjemme. Vi taler mangel på arbejdskraft, før vi har lukket det økonomiske coronahul. Mm. Hvorfor gør vi det? Jamen, det var næsten der, vi var før. Og det glemmer vi nogle gange lidt. Vi kom ikke fra en krisesituation, vi kom faktisk fra noget, der lignede en højkonjunktur, da vi ramte coronamuren. Og nu har arbejdstagerne måske også fået et ekstra stik på den hånd, fordi at der er jo i hvert fald i tech-selskaberne, de begynder at tale om, at de gerne vil have, at folk kommer tilbage på kontoret. Og det er der altså mange, som ikke lige har lyst til, i hvert fald ikke fuld tid. Så det er jo også et spil, der foregår der. Jeg tænker, at det er meget svært i forvejen at få de her tech-dygtige mennesker til at blive hængende i de der gode job. Så hvis der bliver for alvor mange det der, det bliver det helt store tema, især i USA. Ikke? Altså, herhjemme kommer vi også til at have diskussionen. Der er mange, der har fået gode ordninger, især børnefamilier, ikke, med hvordan de kan få det til at gå op. Og jeg er ikke helt sikker på, at de ordninger kommer til at fortsætte i efteråret, når vi kan være på kontoret alle sammen igen. Mm. Fordi det betyder også noget omkring, hvordan man planlægger sådan noget. Jeg vil sige, der er jo to modeller, som de store tech-virksomheder har fulgt. Du har Microsoft-modellen, hvor man siger, at de forventer egentlig, at 20% arbejder hjemme fuldtid, og så resten er på kontoret, underforstået. Og så har du Google, som har lavet den, hvor de siger, at man kan arbejde hjemme onsdag og fredag. Der er fordele og ulemper ved begge modeller. Det, der er fordelen ved den her, man kan arbejde hjemme onsdag og fredag, det er, at det sender et signal op og ned i organisationen, at der holder man ikke møder. Det er faktisk ret vigtigt, ikke? Fordi ellers så ender du med, at alle møder bliver Zoom. Ikke? Og det er bare, for at sige det som det er, nu sidder jeg på en redaktion, hvor vi har gjort det, og det har fungeret. Men optimalt, vi har fået rigeligt af det. Optimalt er det ikke. Og der, det, der også kommer, det er, der kommer et A- og et B-hold. A-holdet er dem, der er i bygningen. B-holdet er dem, der sidder ude, fordi man får snakket om nogle ting. Man kan er med i den løbende dialog på en måde, som man ikke er, når man sidder derhjemme. Spændende arbejdsmarked, vi skal holde øje med i hvert fald også det næste stykke tid. Jeg tror måske det eneste, man kan sige dertil, det er, at på et tidspunkt, så svømmer vi ikke i penge mere. Og der er jo nogle enkelte selskaber. Du har hørt, at de er ude at hæve priserne, og det er de. Men der er også nogen, der advarer mod, vi ved ikke, om vi kan blive ved. Fordi når pengene ikke længere er på lommen hos forbrugerne, og de ikke sidder så løs, fordi vi har masser af dem stående på bankkontoen, man skal ud og låne til dem, så er der er en tese, eller der er nogle selskaber, der er begyndt at indikere, vi ved ikke, om vi kan blive ved med at holde de her høje priser. Altså, du ved, at have hævet priser, ikke? Den kan være altid sådan en diskussion, om man kan sænke priser. Det er enormt spændende, altså, for vi har ikke prøvet det her før. Da vi kom ud af finanskrisen, det er det, vi skal huske, vi havde, det galt jo det herhjemme, og det galt i USA, vi havde et boligmarked, der var flækket fuldstændig, ikke? Amerikanernes aller vigtigste aktiv var væk. De fleste af dem havde negative friværdier. Ikke? Altså, de havde ingen købekraft, noget som helst. Vi kommer ud af det, der har været det dybeste tilbageslag i fredstid, og vi har så mange penge på lommen, at amerikanerne ikke rigtig ved, hvad de skal gøre med dem. Ikke? Og det er jo det, der... Vi har ikke prøvet det her før. Vi er nødt til at være enormt ydmyge over for den situation. Men det, der er anderledes i forhold til hele perioden et eller andet sted, op til coronatiden, vi havde højkonjunktur, men virksomheder og forbrugere opførte sig som, det var lavkonjunktur. Der var ingen, der ville acceptere højere priser, ikke? Hvis du var revisor, konsulent og sådan nogen til os. Virksomheder kom ud og sagde, vi kan ikke sende regningen videre, vi vil have lavere priser eller mere for pengene, vi vil ikke betale mere. Og nu er der altså en betalingsevne og muligvis delvis en betalingsvilje for nogle ting. Og det gør altså, at der er nogle af de, der er sådan en meget lang opsparet periode af pris, hvor prisfjederen har været spændt helt ind, hvor den muligvis springer ud, men i hvert fald bliver løsnet lidt. Mm. Og det er det der spørgsmål om, hvor lang bliver perioden. Man skal bare huske, inflation er ændring. Men det, som vi får oplever som forbrugere, det er niveau. Ikke? Så hvis vi siger, vi har 10% inflation. Det kommer ikke. Men 10% inflation, alting bliver 10% dyrere. Og så falder inflationen til 0. Så er centralbanken jo glad, for inflationen er væk. Men vi andre har mistet 10% købekraft. Priserne ligger stadig der. Og det er jo det der, økonomer nogle gange glemmer, at det er faktisk sådan, det foregår ude i virkeligheden. Ikke? Og det er det, man vil have kompensation for næste gang, man har en overenskomstforhandling, eller skal møde sin chef i en individuel forhandling, som de fleste amerikanere gør. Men helt sikkert er det i hvert fald, at der er masser af penge derude. Goldman Sachs var ude med en opgørelse over, at der er sparet $5,000 milliarder globalt set op igennem den her coronaperiode. Altså, de skal jo finde et sted at være. Et sted, vi kan også se, der er masser af penge, Ulrik, det er jo, hvis man holder en lille bitte smule øje med repomarkedet i USA. Og jeg ved godt, du sagde, det vil jeg ikke snakke om, men nu tvinger jeg dig til det alligevel her på live radio. Repomarkedet, som er gået amok her hen over sommeren, fordi der simpelthen, det er så reverse repos, hvor bankerne jo ligesom har mulighed for at placere penge dag til dag i centralbanken, ved at de så får værdipapir den anden vej. Det er jo sådan et instrument, de bruger til at... Ja, opsuge likviditet. Det og det er gået amok her i løbet af sommeren. Hvad er det, vi ser der? Jamen, vi ser en centralbank, der opsuger likviditet fra markedet. Og det er jo sådan set en stramning. Mm. Der sker nogle ting. Samtidig har vi haft en periode, når vi siger, at Federal Reserve opkøber jo $120 milliarder om måneden i obligationer. Hvis vi mener, at det danske boligmarked er stukket af, så skal I bare kigge på det amerikanske. Og samt de køber for 40 milliarder om måneden af realkreditobligationer for at holde realkreditrenterne nede. Det er lidt svært at blive ved med at forklare et eller andet sted, når man ser på, hvor boligmarkedet befinder sig og boligpriserne. Men de køber 80 milliarder om måneden af statsobligationer på et tidspunkt, hvor staten faktisk ikke har udstedt særlig meget, fordi ligesom den danske bank, danske stat har en konto i Nationalbanken, så har den amerikanske stat en konto i Federal Reserve. Og den har de nedbragt. Så de har nedbragt deres kontantopsparing, så de ikke har udstedt. Det er også fordi, der er hele diskussionen om gældsloftet, som er det store finanspolitiske drama senere på året. Og så har vi samtidig en centralbank, som har klart indikeret, at de vil nedtrappe de her opkøb. Det, de gør nu, det er, at de opsuger noget likviditet. Og det er spørgsmålet om det, de egentlig forsøger. Det er sådan at udjævne effekten af, at de på et tidspunkt begynder at nedtrappe opkøbene, så du ikke får bevægelser i obligationsmarkedet, som vi har snakket om, renterne er faldet, så jeg tror, Fed egentlig er meget tilfreds med, hvor tingene ligger, når de nok i september, hvis ikke det hele flækker, kommer ud og siger, at nu begynder vi at trappe den stille og roligt ned. Mm. Fed har i hvert fald retorisk set stillet sig på et lidt andet sted, end de gjorde bare et halvt år tilbage. Nu har de ligesom lukket op for med retorikken, at der kan begynde at ske noget, og det er ligesom første skridt til, at man kan gøre noget. Man kan ikke bare sådan lige gøre det. Ja, det kunne måske godt, men nej, så vil markederne fuldstændig bryde sammen. Altså, det er det, man ikke. Så der skal retorik på bordet først. Det er der kommet her de seneste måneder. Vi har også set, at den australske centralbank, Ulrik Bie, de var ude i starten af året at sige, at nu var de sådan set klar til at begynde at stramme op på pengepolitikken. Og så er de alligevel blevet nødt til at sige nu, ja, måske alligevel ikke, og dit og dat. Kunne man forestille sig, at Fed også kan komme i sådan en situation, at du ved, de har sagt, nu begynder vi snart at kigge på det. Vi begynder at tænke på det, som de sagde. Mm. Eller ender de sådan et relativt skidt sted, som de altså har gjort i Australien? Nej, men jeg kan huske sidste gang, de skulle. Det var faktisk også septembermødet, og der ventede de til december. Det skabte en masse op og ned. Jeg sad op i Stockholm og hoppede, kan jeg huske, hvor jeg havde været til kundemøde derom. Det er det, der man skal huske, det er, at når centralbankerne begynder at rulle de her ting tilbage, så er det fordi, det de har gjort har været en succes. Så er det, fordi det, politikere har gjort, har været en succes. Så er det, fordi økonomierne er kommet sig. Det er jo det, at det er jo et tegn på succes. Og derfor så er man lidt fanget mellem det der med, ikke, hvad vil man og hvad vil man ikke. Jeg synes, det mest interessante bliver sådan set ikke Australien, fordi der er nogle særlige australske forhold. Vi må heller ikke glemme, de har jo hermetisk lukket deres land, og det er en turistbaseret økonomi. Så der er rigtig mange job, og rigtig mange jobs, især oppe i Queensland, som er ret vigtigt for det regerende parti, som har store problemer, lad os sige det på den måde. Det interessante bliver meget tættere på os selv. Og det er, at vi har en svensk økonomi, som kører i meget høj fart med et boligmarked, 20% stigning i boligpriserne, efter det øvrigt er steget meget lang tid. Og der har vi en centralbank, der siger, at renten sidder i 0 indtil 2025. Og så har vi en norsk centralbank, hvor økonomien kører faktisk ikke lige så hurtigt som i Sverige, og boligmarkedet heller ikke helt lige så hurtigt som i Sverige, men hvor centralbanken siger det, som Rigsbanken plejede at sige, at de er bange for, at der opbygges ubalancer i økonomien, og dermed så mener de, at der er for meget gæld i husholdningerne. Og Norges Bank har sagt, at de sætter renten op i september. Så der er noget ting, altså Norge og Sverige er faktisk der, hvor vi virkelig får sådan helt nede, fordi de, altså de minder jo ikke om hinanden, vel, men det er meget, meget spændende, fordi det er lidt de samme rammevilkår, valutaerne har lidt til at følge hinanden. Hvad gør de så centralbanker i den kommunikation, de har? For Norges Bank har sagt, at de sætter renten op 4 gange det kommende år fra september. Som sagt, Sverige har sagt, at de sætter ikke renten op før i 2025, og i øvrigt køber de også realkreditobligationer, på trods af, at de har 20% boligprisstigninger. Men altså med det i mente, Michael, vil du så samle op i de svenske aktier frem for de norske, eller tager du slet ikke det med? Tak for den. Det var ligesom en pres på. Godmorgen og velkommen tilbage. Skal olien op, købe Norge? Tror vi på, at du ved, makrotallene stadig bliver ved med at positive overraske, køber de svenske, ikke? Det er det, de har levet på i år, det her cykliske opsving. Jeg tror, det er lidt mere. Men der, hvor det betyder noget, så skal du jo spørge, så skal du sige, det er det, jeg siger, det betyder noget for aktien, så skal du spørge, hvad betyder det for valutaerne? Fordi det er jo her, du kan blive rigtig ramt som aktionær i de der, hvis du begynder at få noget skud og mudder der på renterne, så er det jo valutaer, som kan bevæge sig mere end aktiemarkedet. Den får du så lige. Nå, men det må jeg bare sige, hvis man ser, nu har jeg jo selv siddet i en bank på et tidspunkt, ikke? Men hvis man ser det mest fundamentale fejlskud på valutamarkedet, der findes, så er det norske kroner. Og jeg har været at siden af 12, at de skulle stige, og det er de sådan set ikke gjort. Og de red lidt op på stigende oliepriser og faldet tilbage igen, og de er jo faldet tilbage efter, at Norges Bank eksplicit har gået ud og sagt, at vi vil hæve renten i september. Så det der med, at rente driver valuta på den måde, det gælder altså ikke rigtigt. Der er aldrig nogen faste regler, vi kan hænge noget som helst op. Økonomisk teori er så hyggeligt. Nej, jeg tror, det der bliver interessant, det er vel også, altså, vi skal jo begynde at finde ud af, hvad gør den amerikanske centralbank. Ja. Vi kan godt stå her, vi kan godt blive her. Det er jo et eksperiment, som afslutter, og det har vi sagt mange gange, men det er det jo vitterligt her, for vi ved jo ikke, altså, det her corona er helt ekstremt umuligt at forudse. Og der vil jeg sige, vi har altså, det er fuldstændig rigtigt, og det som er, det er, at vi plejer at sige, at ECB er sådan en konservativ bank, ikke? Fordi tyskerne sidder der, ikke? Og nu har vi jo så haft en italiener, der har styret det efter Italiens forhold i 8 år. Nu sidder han så i Italien og bliver ved med at sige, at de skal holde ekstremt lave renter. Mario Draghi. Ja. Mario Draghi, ikke? Det vi ved, det er, at den amerikanske centralbank vil gerne normalisere. Det er ret vigtigt, fordi så kan vi tale tempo, vi kan tale, altså, og alle de her ting, og hvad de gør først, og hvor hurtigt de kommer til at gå, og sådan noget. Men grundlæggende vil de normalisere. Det vil Washington gerne. Vores store problem i Europa, det er, at vi har en centralbank, der faktisk på et tidspunkt, hvor arbejdsløsheden tangerede det laveste i euroens historie, gik ud og købte mere op og satte renten ned. Ikke? Og det er jo det, der er det store problem. Det er, at vi har en europæisk centralbank, der ikke på noget tidspunkt har vist en vilje til at ville bevæge sig væk fra der, hvor de er. Og tværtimod hen over sommeren jo har lavet en ny strategi med det ene formål at smide nøglen endnu længere væk til renteforhøjelser. Og det er sådan set noget der, hvor det store slagsmål kommer til at stå. Det bliver i valutamarkedet mellem euro og dollar. For får vi en begyndende bevægelse, det har vi jo set lidt tendenser til. Nu de sidste uger har det lige sådan givet sig lidt igen, men vi har faktisk haft en styrkende tendens i dollaren. Og så kan man sige, går man tilbage efter finanskrisen, og så sagde man strong dollar policy i Washington, og man gjorde ikke noget ved det. Vi har bare haft en præsident i mellemtiden, som gjorde rigtig meget ud af valuta, og har talt rigtig meget om valutamanipulation. Og det har han blandt andet også gjort over for europæerne, fordi han siger, at ECB manipulerer euroen svagere over for dollaren, og dermed overfører købekraft. Og det gør de også. Og det, så er det sagt. Jamen, det gør de, og det der, det skal man bare... Biden har overtaget America First. Mm. Det kan godt være, at det lyder anderledes, men altså... Alle deres programmer, infrastruktur og sådan noget, det er Buy American, Invest American, Employ American. Og Ulrik, så bringer det mig lige præcis over til et emne, som vi ganske kort skal røre, inden at vi smider dig ud af døren, for vi skal nå alt muligt andet også sammen med Michael. Men det er lige præcis den her infrastrukturplan. Hvad kommer der til at ligge i den, og er der et eller andet, som kan rykke ved noget, sådan så at vi her på aktiemarkedet kan se, at der skal man kaste penge ind? Vi kommer til at se, at det i Europa og i USA kommer til at se store offentlige investeringer. Vi kommer til at se store offentlige fysiske investeringer, og i USA kommer til at se store digitale investeringer. Der er, altså, tyskerne har enormt dårlig wifi-dækning, altså virkelig enormt dårlig. Amerikanerne, der er mange steder, der også er sorte på landkortet, og det er det, man gerne vil gøre noget ved. Mm. Så... jeg tror, at det her er jo ikke den der store grønne pakke, hvor danske klimaselskaber kan slikke sig om munden. Der kommer større klimainvesteringer i USA. Det gør der. Det bliver en del af det. Men det her er meget klassisk. Og altså, hvis man producerer noget som helst, hvis man vil være med og byde og levere til de her projekter, så skal man producere det i USA. Mm. Sådan er det. Fordi det hele formålet, det her er at skabe amerikanske arbejdspladser. Så der er altså bare et andet fokus på det der med, at det skal være amerikansk. Det er jo ikke det samme som danske virksomheder, som kan noget af det, som der er efterspørgsel efter, ikke kan lægge sig i USA, producere i USA, investere i USA. Så det kan sagtens være, at det bliver succes for danske virksomheder, men det er ikke sikkert, at det kommer til at gøre noget for vores eksport på den måde. Og hvad er tidsrammen for den her infrastrukturplan, som de altså... Jamen, den er meget komprimeret, faktisk. Mm-hmm. De sidste penge ryger ud i finansåret 2026, det vil sige, at det starter i oktober 2025. Så det er faktisk, kan man sige, at det er mange penge. Så det er 1.000 milliarder. Halvdelen af det er gamle ting, men nu er det ligesom... Nu er det vedtaget, bliver vedtaget. Og så er det 500-600 milliarder i, kan man sige, nye penge. Men det er en ret komprimeret periode, og det betyder også, at der kommer til at være rigtig mange kraner rundt omkring i USA. Og hvis vi tænker tilbage på vores gode ven, der tidligere boede i Det Hvide Hus, hans største drøm, det var at se USA pakket ind i byggekraner. Og nu får hans efterfølger æren for det. Jeg kender også en her millionærklub, som elsker at se kraner, og det er Lars Svendsen. Han har sit helt eget indeks inden for det felt. Komprimeret periode er jo også fordi, at de har smidt penge ud i samfundet. Altså, i stedet for bare at smide dem ud fra helikopter, så altså, hvis du ikke gjorde det næste år, så fik du et enormt økonomisk dyk. Så jeg går ud fra, at det er flytningen af... Altså, man vil hellere investere i infrastruktur, end man bare vil smide helikopterpenge ud i samfundet. Og det er vel også derfor, man komprimerer den så meget. Så derfor får det en ret stor betydning for aktiemarkedet. Jeg tror bare, at vi så længe har gået og regnet med den, at den er svær at prise ind. Den er, det tror jeg også, den er. Altså, ja. Det her er ikke blevet større. Det her er blevet mindre, end det, der oprindeligt blev foreslået. Det næste bliver så, om der kommer en velfærdspakke, der smider penge ud til de amerikanske husholdninger. Lige nu, der smider jeg i hvert fald dig ud, Ulrik Bie. Det var en fornøjelse. Tak fordi du ville være med. For vi skal selvfølgelig altså også omkring Michael Frises portefølje. Nu har den altså været på sommerferie i 4 uger. Jeg ved ikke, om du sådan har været inde på daglig basis og kigget på det, Michael. Men noget har du i hvert fald lavet. Der er kommet en ny aktie i porteføljen. Ja, jeg har købt en aktie, der hedder Blue Prism Group, som er en engelsk software- og service-selskab inden for noget, der hedder RPA-teknologien, og det er Robot Process Automation. Åh, sig noget mere. Ja, Jamen, helt basalt set, så er det bare, at tankegangen er, at hver kontormedarbejder, han bør have en digital assistent siddende og lave 30% af sit arbejde. Alt det der Sisyfos arbejde, hvor vi sidder og samler data, hvor vi siger, skal vi ikke lige gøre det? Og så putter man noget AI ind over, sådan at, du ved, at den kan tage et skridt videre selv programmet. Når den, altså normalt, så man kan jo godt lave makro og så videre og lave nogle systemer, der sorterer dataen, og så ser det nemmere ud, men den kan så også træffe nogle beslutninger og komme skridt videre, og så kan den begynde at køre videre på det. Så det er den her digitale assistent, som alle snakker om inden for AI, at McKinsey er ude og sige, at der er jo 30-40% af du kan sige white collar arbejde, der kan automatiseres. Så det er det, den er inden for. Ligesom, så det er jo en relativt stor virksomhed, har 2.000 store europæiske, du ved, store blue, altså kæmpe selskaber i deres portefølje, har været lang tid på aktiemarkedet, og skuffet så lidt her i år med væksten, og derfor er den blevet halveret, og jeg elsker den her teknologi, jeg tror, den bliver rigtig, rigtig stor, den her RPA-teknologi. Det er et software, altså service-selskab, så hvis man kender lidt til det her, så er det en, der handler 5 gange ARR. Det er generelle marked koster 15. Og så er der gået noget af det, der måske har trukket penge ud af den her, det er noget, der hedder UiPath, som er gået på det amerikanske marked, som laver nøjagtigt det samme, som måske har en lille bitte smule bedre teknologi og lidt højere vækst. Den koster omkring 10 gange så høj. Altså, du ved. Så du ved, det er den her med, at investorerne har ligesom tabt sutten til den her, men går man ind og kigger på de her parametre, der ligger inden for det her software, altså service og noget med, hvor mange kunder forsvinder ud, så er alle kunderne der. Hvor meget man kan opsælge til de her enkelte kunder, så er det noget af de bedste parametre. De har bare ikke formået at sælge nyt, og det er det, der er gået ud over deres vækst på grund af corona. Men når det er tilbage, så er det en aktie, der skal prises på en helt anden måde. Så det er ligesom min tese for at købe derind. Jeg sad længere og fulgte den, og du ved så... Jamen, hvordan fik du blik for den, Michael Friis? Fordi at britiske aktier, jeg ved ikke, hvor meget du sådan følger med i dem derovre, men altså, hvordan kommer den op? Jeg følger med i software- altså servicesektoren. Ja. D1, 2, så fulgte jeg jo med i alle de amerikanske nynoteringer af UiPath, og havde virkelig lyst til at købe UiPath, og så jeg prislappen, ikke? Og så huskede jeg på, at for lang tid siden, så havde jeg jo egentlig også forelsket mig lidt af den her Blue Prism, men den var meget volatil, og også sådan lidt til den dyre side, og så begyndte jeg egentlig at kigge lidt på Blue Prism, for jeg troede måske, jeg skulle ind og lege lige omkring UiPath gik på med den her usandsynlige prislap på den amerikanske børs, ikke? Fordi det kunne måske trække Blue Prism med. Det gjorde det ikke, og den blev ved med at falde. Og så nåede nogle tekniske indikatorer ned på total oversalg, og du ved, og så er det, jeg siger, jamen, du ved, jeg forstår jo software, altså servicesektoren, jeg forstår RPA, jeg har altid ønsket at have den der. Den har nogle sindssygt billige parametre inden for det her, den har nogle sindssygt gode software, altså serviceparametre. Ved du hvad? Nu bider vi til bolden, om det er for tidligt, og om de får vendt væksten lidt rundt på nysalg, frem for kun at kunne sælge til deres eksisterende kunder, hvilket er jo en ekstremt stærk motor, men når begge motorer kører, jamen, så beder jeg til nu. Der er håb forude. Blue Prism Group PLC, tænker koden er PRSM. Man kan se meget mere om den inde på Millionærklubbens side inde på Saxo Bank. Der kan man altså følge alle porteføljerne her, som vi har kørende i den her konkurrence, der kører hele året. Så hop derind, hvis I vil se, hvad det er, at Michael han altså har kastet sin kærlighed på. Der ligger ikke så mange aktier i din portefølje, Michael. Vi har NL, vi har Alibaba, som vi har været inde på tidligere, ja. FL Schmidt, Teladoc og Plantronics. Ja, det ser rødt ud. fair nok. Du er nede med 3% for året, hvis man lige... Ja, jeg har jo lavet nogle gode handler ind til det her, men det er nogle af dem her, jeg er blevet fanget i, ikke? Ja, så var det jo altså også lige, at du fik det der benspænd i starten af året, hvor du ellers var op med det, du havde sagt, du ville købe, de steg 10%, den fik du ikke med ind på portføljen. Men ikke desto mindre, Michael, vi er ligesom taget fat på anden halvdel af konkurrencen her efter sommerferien. Skal der ske ændringer, eller hvordan har du tænkt dig at allokere, som det så fint hører resten af året? Og mit problem det er, at jeg kan godt se, at de her kinesiske stadigvæk kan blive holdt nede, men jeg synes bare, at Alibaba, altså den er faldet for meget i forhold til, at jeg tror, at Alibaba, jeg skal måske have splittet den op i en Baidu og en Alibaba. Altså, du ved, jeg har stadigvæk en stor tiltro til de kinesiske, og når retorikken derovre vender rundt, jeg ved ikke, hvornår det er, og det er, alle kalder det uinvesterbare. Altså, det er det sted, hvor jeg synes, det er, men man skal være kredsen liggende der. Man skulle måske egentlig helst have kinesiske forbrugeraktier. Du ved, deres små kinesiske brands, som nu, det er virkelig noget, som den kinesiske regering. Man skulle egentlig helst have industriautomatisering. Det er også der, den kinesiske regering nu siger, de var over. Og så grøn energi. Problemet er bare, det er kun de her skide internetaktier, der er noteret i USA. og de enkelte ETF'er, hvor man kan gå ind i det her, jamen det er ikke sådan, man som privatperson kan købe. Altså, jeg har nogle ETF'er, fordi at jeg kan handle professionelt også, som jeg kan få lov til i Hongkong, men det kan I privat ikke få lov til, så derfor er der ingen grund til mig for at vise dem her, de er bare ikke godkendt. Det var egentlig der, jeg måske hellere vil over af på den kinesiske økonomi, men der er nogle få internetselskaber, og man skal være eksponeret mod Kina, og Alibaba er en af dem, og Baidu er nok den anden, som jeg har lidt en tese om, at de er blevet hugget, og de er blevet reguleret af Jack Ma for at fremvende, men ud fra hvad de laver, er den kinesiske regering nødt til at lade være med at lukke ned for dem. Og så har vi Plantronics, de bliver ved med at være ramt af de her forsyningskædeproblemer. Når de er ude af det, så er det det her med, at vi skal til at vende tilbage til kontorerne, og stadig ikke arbejde hjemme. Headset. Ja. Nej, det er faktisk primært videoudstyr. Ja. Og vi kommer ind på det her, et A- og et B-hold. Hvis du sidder hjemme, hvordan skal du holde møderne i fremtiden? Du er simpelthen nødt til at have noget bedre videoudstyr, sådan at B-hold derhjemme kan egentlig holde møderne sammen med A-holdet inde på kontorerne. Så alle de her 50 millioner konferencerum, altså de mødelokaler, der ikke er videoudstyret nu her, skal videoudstyres. Den tese holder stadigvæk. De har forsyningskædeproblemer. Det har GN ikke haft. Og det meldte de også i det kommende kvartal. Og det er fuldstændig i orden, at GN er 3 gange dyrere end den her mål på det der forretningsområde, der laver det her. Fordi det her selskab har ikke leveret, men jeg ved, at det kommer ud i fremtiden. Jeg ved ikke, om det når at blive i år. Og der er fremtid endnu, også for dig selvfølgelig, Michael Friis. Vi har jo lige næsten et halvt år tilbage. Ja. Og du kan sagtens nå at overhale ind om, hvem ved, hvad der sker. At vi ved, at det næste kvartal for Plantronics bliver ikke særlig spændende. Altså, du ved, fordi de stadigvæk ramte forsyningskædeproblemerne. Det bliver ikke deres fjerde kvartal, men fjerde kvartal her, der bliver sindssygt spændende at se, om de kommer ud af de forsyningskædeproblemer, fordi så er det en aktie, som koster PE 7, 8, 9 på de næsten 9 års nøgletal, og jeg tror, at de har en strukturel vækstrate på 10-15%. Det er noget, der bør koste cirka 3 gange så meget som på nuværende, og jeg aner ikke, hvornår det kommer. Vi får se, hvad der sker, Michael. Vi skal til at lukke ned, for tiden er desværre løbet fra os, men tak, fordi du lige kom igennem på det følgende der også, og man kan som sagt følge den inde på Saxo Banks hjemmeside. Tak også til jer, der lyttede med derude. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen. Der skal det handle om shippingbranchen. Jeg har Lars Svendsen i studien, og Peter Sand fra BIMCO, så lyt med igen, når klokken den bliver 9. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier for kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.